الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کچھ وقت کے لیے بھیجا ہے، ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں، دنیا ہمارا دار العمل اور تیاری کرنے کی جگہ ہے، اصل مقام مومن کا وہ موت کے بعد جنت ہے. خوش قسمت وہ انسان ہے جو دنیا کو دنیا سمجھے اور آخرت کی بھرپور تیاری کرے، اور بدقسمت وہ انسان ہے جو دنیا کے وقت کو دنیا پہ لگائے اور آخرت کو تباہ اور برباد کرے. دنیا میں گرمی بھی ہے اور دنیا میں سردی بھی ہے، انسان کو گرمی سے بھی جہنم کو یاد رکھنا چاہیے اور سردی سے بھی جہنم کو یاد رکھنا چاہیے. جہنم میں صرف عذاب گرمی اور آگ کا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کریم کے اسم حریم کا لفظ موجود ہے، جھنڈک کا ایک مستقل عذاب ہے. آدمی اندازہ کرے، میں معمولی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی گرمی برداشت کیسے کروں گا. تھوڑی سی ٹھنڈک برداشت نہیں ہوتی اور وہ جو ٹھنڈک کا عذاب ہوگا اس کو برداشت کیسے کرے. اللہ رب العزت نے آدمی کو پیدا فرمایا اور ساتھ انسان کے خواہشات کو بھی رکھا ہے. اگر انسان خواہشات کے پیچھے لگے تو آخرت برباد ہوتی ہے، اور اگر خواہشات کو کنٹرول کرے تو آخرت آباد ہوتی ہے. اللہ رب العزت دنیا میں کسی بھی انسان پہ جبر نہیں کرتے، بلکہ قرآن کریم میں اعلان فرمایا لو شاء العذاب اجمعین، اللہ رب العزت اگر چاہتے کائنات کے سارے انسانوں کو ہدایت پر لے آتے، لیکن اللہ رب العزت جبر کے ساتھ کسی کو ہدایت نہیں فرماتے، بلکہ قرآن کریم کے وحدین عمل نجدی، ہم انسان کو دونوں راستے دکھاتے ہیں، یہ راستہ گناہ کا ہے، یہ راستہ نیکی کا ہے، یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے. اگر نیکی والے راستے کو اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر گناہ والے راستے کو اختیار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اللہ رب العزت نے بالکل ایسے ہی جیسے دنیا میں زہر پیدا فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھایا اگر زہر پیو گے اور کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، اگر زہر سے بچو گے تمہیں جنت ملے گی، تمہیں اگر زہر سے بچو گے زندگی ملے گی، اگر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. اب اللہ رب العزت نے زہر اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ انسان کو کھائے اور خودکشی کرے اور مر جائے، اس لیے ہے کہ اگر کھانا چاہے تو کھا کے مر بھی سکتا ہے، اگر بچنا چاہے تو بچ بھی سکتا ہے. قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت نے جب انسان کی فطرت کو بیان کیا اور میں الحمہ قجور اور تخوا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج میں گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور گناہ سے بچنے کا مادہ بھی رکھا ہے. اور اس آیت میں اللہ نے خجور کو تقوی پر مقدم فرمایا، پہلے گناہ کی بات کی ہے پھر تقوی کی بات کی ہے. معلوم ہوا کہ انسان کے مزاج میں گناہ کی خواہش موجود ہے، اگر اس سے بچے تو پھر تقوی ہے، اگر گناہ کی خواہش نہ ہوتی اور پھر انسان اس سے بچتا یہ تقوی کون سا تھا؟ تقوی تبھی ہے کہ گناہ کرنے کو دل کرے اور پھر انسان گناہ نہ کرے. تو ہمیں اس بات کا ہر وقت استحضار ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے پناہ بھی مانگے، اللہ رب العزت سے شیطان کی پناہ مانگے، اور گناہوں سے بچنے کی دعا بھی کریں اور گناہوں سے بچتے بھی رہیں. انسان کی عقل مندی کی دلیل یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے اللہ کو راضی کر لے، اور انسان کی کم عقلی کی دلیل یہ ہے آدمی اللہ کو ناراض کرے۔ دیکھیں جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس فیکٹری کے مالک کو ناراض نہیں کرتے، کسی ذمہ دار کے ساتھ کام کرے تو نوکر اپنے ذمہ دار کو ناراض نہیں کرتا، کسی اسکول میں کام کرے تو ٹیچر اپنے ہیڈ ماسٹر کو ناراض نہیں کرتا۔ اور انسان سمجھتا ہے میرے ان سے تعلقات رہے تو میرے کام بنے گے، اگر ان سے تعلق نہ ہوا تو کام نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر تعجب اس انسان پر ہے کہ اللہ کو آدمی کتنی جرت کے ساتھ ناراض کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی انسان ذرا بھی فکر نہیں کرتا۔ ہم اتنے گناہ اس لیے کرتے ہیں فلاں بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو، رشتہ دار مجھ سے ناراض نہ ہو، اور فلاں تعلق والے کا تعلق مجھ سے نہ ٹوٹے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ تعلق بنانے والی اللہ کے ذات ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے، دنیا میں عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ عزت دینے کا فیصلہ فرما لیں پوری کائنات مل کر انسان کو ذلیل نہیں کر سکتی، اللہ ذلت دینے کا فیصلہ فرما لیں پوری کائنات مل کر انسان کو عزت نہیں دے سکتی، اللہ تعالیٰ بیماری کا فیصلہ فرما لیں سارے دنیا والے مل کر کسی انسان کو پھر صحت نہیں دے سکتے، اللہ صحت کا فیصلہ فرما لیں تو دنیا میں کوئی انسان کسی کو بیماری نہیں دے سکتا۔ اور ہم روزانہ ایسی باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور تعجب ہے تو پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے دیکھیے اس وقت کتنی بڑی مثال ہے عبرت کے لیے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے کچھ سال پہلے ہمارے پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف تھے، آج امکان ہے ساری طاقتیں اپنے ہاتھ میں ہیں، اور کس طرح مکھے دہرا دہرا کر بات کرتے تھے، اور آدمی سمجھ کر اس بندے پر کوئی زواری نہیں ہے، علماء کو قتل کیا، علماء کو جیلوں میں ڈالا، مدارس کو برباد کرنے کے پورے پلان بنائے، کفریہ طاقتوں کو پاکستان میں آنے کی دعوت دی، لیکن اللہ کی لاٹھی کتنی بھی آواز ہے دل کر ایام مقابل ہوا بین الناس، اللہ حالات کیسے بدلتے ہیں، جن علماء کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ علماء آج عزت کے ساتھ جیتے ہیں، اور یہ ذلت کے ساتھ اسلام آباد کی جیل میں ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس سے بڑی ہمارے سامنے اس دنیا میں مثال کیا ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے اللہ عزت دینا چاہے کوئی بندہ روک نہیں سکتا، اللہ ذلت کے فیصلے فرما لے اور کوئی بندہ عزت نہیں دے سکتا، اللہ جب عزت دینا چاہے اللہ اسباب عزت بھی عطا فرما دے، اور جب ذلت کا فیصلہ فرما لے تو پھر اسباب ذلت بھی عطا فرماتے ہیں۔ آدمی کو ذلت اور عزت کیسے ملتی ہے؟ اگر انسان گناہ کرے اور گناہوں پہ جرت کرے، اللہ ایسے ایسے گناہ کرواتے ہیں جو اس کی ذلت کا سامان بن جاتے ہیں، اور اگر بندہ بند کمرے میں گناہ کرے اور اللہ سے توبہ کر لے، اس کا مطلب جو بندہ ذلت سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کے پردے ڈال دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے اتنی پیاری دعا مانگی ہے، اللہ نے حضور کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عظیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعاؤں کا مجموعہ تیار فرمایا ہے جس کا نام ہے مناجات مقبول، اگر یہ مکتبے میں موجود ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں ہے تو امیر کو کہہ دے کہ مکتبے میں لا کر رکھے، اور آپ آئندہ اجتماع سے پہلے ہر بندہ اس کو خریدے۔ اس کا نام کیا ہے؟ مناجات مقبول۔ عظیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور احادیث مبارکہ میں بہت ساری دیوان ایسے تھے کو جمع فرما دیا ہے اور اس کو سات منظروں پر تقسیم فرما دیا ہے۔ آدمی روزانہ اگر ایک دعا کی منظر پڑھ لے اور چھ ماہ سال تک پڑھتا رہے، نہ بھی چاہے تو اللہ اس کو یاد کروا دے گا، نہ بھی یاد کرنا چاہے تب بھی اس کو یاد ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا زبانی دعائیں پڑھتا رہے گا۔ ان دعاؤں پڑھنے کا معمول بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ اللہ لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر، جیسی پیاری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اللہ لا تخزنی تخزنی فإنک بی عالم، یا اللہ جب دروازے بند کر کے میں اپنے کمرے کو لاک کر کے گنا کرتا ہوں تو مجھے تو دیکھے گا، اللہ اس وقت مجھے دیکھتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے رسوا نہ کریں۔ اللہ لا تخزنی فإنک بی عالم، اللہ آپ نے مجھے گناہ کرتے دیکھا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہتا، میں خلوت میں گناہ کر رہا، کوئی میرے ساتھ سوائے آپ کی ذات کے نہیں تھا، اور میں کتنا بغیرت اور تیوس ہوں کہ ایسے موقع پر آپ ساتھ تھے اور میں آپ سے ڈرا بھی نہیں ہوں، ہمیں آپ میں نہیں ڈرا، یعنی چھوٹا سا بچہ بیٹھا آدمی ڈر جاتا ہے اور گناہ نہیں کرتا، اللہ کی ذات کے کے ساتھ ہونے کا استقرار بھی ہے اور بھی بھی بھی نہیں کرتا اور جلی ہو کر گناہ کرتا ہے, بتاؤ کتنی بڑی جرم کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرماتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں جو معصوم اور پاک ذات ہے, جب یہ گناہوں کا خیال بھی دل میں آیا وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ملا تخ سے بھی فرم نہ کبھی یا رمن, یا اللہ آپ کو جانتے ہیں میں نے کتنے گناہ کیے, میں نے مخلوق سے گناہ چھپائے لیکن آپ سے تو نہیں چھپا سکتا, اے اللہ میرے گناہ پہ پردہ ڈال دے اور میرے گناہوں کو ظاہر کر کے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا, اے اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا. حضرت مرمت مجدد الملت مولا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر اور شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر بکی رحمۃ اللہ علیہ, آپ توجہ سے بات سماعت فرمایا کرے, لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں بات توجہ سمجھنی چاہیے. حضرت مرمت تھانوی کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر بکی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ میں ہے اور مطاف میں ہے بیت اللہ, مطاف اس جگہ کا نام ہے جہاں حاجی اور عمرے والے طواف کرتے ہیں اسے مطاف کہتے ہیں, طواف کی جگہ. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری پوری رات کبھی سجدے میں گزارتے تھے اور اللہ سے ایک ہی دعا مانگتے رہتے, ایک ہی دعا ہر وقت مانگتے رہتے, گر بدن من سر من پیدا مکو, اے اللہ اگرچہ میں گناہ گار ہوں لیکن میرے گناہ کو ظاہر نہ ہونے دینا, اے اللہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں لیکن گناہوں پہ پردہ ڈال دے, اے اللہ میرے گناہوں کو ظاہر نہ ہونے دینا. میں گزارش کر رہا تھا انسان گناہ کرے اور توبہ کرے اللہ اس کے لیے عزت کے راستے پیدا فرماتے ہیں, اور گناہ کرے اور جرت کرے اللہ اس کے ذلیل ہونے کے راستے پیدا فرماتے ہیں. ایک ہے گناہ کرنا, آدمی گناہ کرتا ہے اللہ اپنی سرداری کی چادر سے اس کو چھپا دیتے ہیں اور یہ بے حیا صبح دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, تو جب خدا نے سرداری کی چادر سے گناہ کو چھپا دیا ہے اب اسے پوچھو یہ اتنی غیبتوں کا مظاہرہ کر کے خدا کی سرداری کی چادر کو کیوں پھاڑ رہا ہے, جب اس نے چادر کو پھاڑ دیا ہے اب اللہ اس کا کیا حیا اور کیا خیال کرنا ہے, ذلت کے اسباب تو خود پیدا کیے نا, اس لیے آدمی کو پہلے سے کوشش کرنی چاہیے گناہ نہ کرے, لیکن اگر گناہ کر گزرے تو فوری طور پہ انسان توبہ کرے. ہمارے شیخ حضرت اللہ تقدس حکیم احمد اختر رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے, اللہ گواہ ہم جیسے جماعتوں کو بھی جینے کا سیکھا طریقہ بتایا ہے, ہم جیسے بد زبانوں کو زبان عطا فرمائی ہے, ہم جیسے جانوروں کو انسانیت کے راستے پر لگایا ہے, اور کروڑوں مخلوق خدا وہ ہے جو حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے دین پر آئی ہے. حضرت رحمۃ اللہ اتنی مثالیں دے دے کے بات کو سمجھایا کرتے تھے, فرمانے لگے کہ ایک آدمی زہر کھا لے اور طے کر لے آپ سمجھے اس کو شفا مل جائے گی, کیوں اس کا مطلب اس نے زہر اگل دیا ہے. ایک آدمی گناہ کرے اور توبہ کرے اس کی مثال ایسے ہے جیسے زہر کا کے کھا کر لو, تو توبہ کر کے گویا اس نے گناہ کی طے کر لیا, اب اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو صحت عطا فرما دے. آپ نے کو کیسی مثال دے کے اللہ نے بات کو سمجھایا ہے, تو دنیا میں ہم عمل کرنے کے لیے آئے ہیں, دنیا میں جانوروں کی طرح جینے کے لیے نہیں آئے, دنیا میں حرام کاریوں کے لیے نہیں آئے. اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں میں اور آپ سارے یہ فیصلہ کریں اللہ جو ہم نے گزشتہ گناہ کی معاف فرما دے اور آئندہ عزم کر کے ہم گناہ نہیں کریں گے ان شاء اللہ. دیکھیے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہمارے اس ماحول میں گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے, لیکن جب اللہ بچانے سے فیصلہ فرما لے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, ہمارے گھروں میں پردوں کا ماحول نہیں ہے لیکن ہم طے کر لیں ہم نے اپنے گھر والوں کو شرعی پردہ کرانا ہے, فیصلہ کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ آسانیاں پیدا کروا دیتے ہیں, اللہ آسانیاں پیدا کروا دیتے ہیں. کچھ دیر مشکل ہوتی ہے, کچھ دیر دقت بھی ہوتی ہے, کچھ عرصہ, لیکن آپ کچھ دنوں کے غم سہ لیں اگر اللہ ایسی آسانی پیدا فرمائیں گے اللہ گناہ سے بچنے انسان کی طبیعت بنا دیں گے. اب دیکھو جب تک نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنے کی اتنا مشکل ہے, وضو کرنا مشکل ہے, مسجد جانا مشکل ہے, اور آدمی نمازی بن جائے تو پھر نماز کا وقت ہو جائے جب تک نماز نہ پڑھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے اوپر پہاڑ مسلط ہے, اور جب تک نماز نہ پڑھے انسان کو سکون ہی نہیں آتا. تو تھوڑی سی عادت بنائے, ہم طے کریں کہ اپنے گھر میں ان شاء اللہ شرعی پردے کا اہتمام کریں گے, ارادہ کریں نا بھی ان شاء اللہ ارادہ سے کریں ہم شرعی پردے کا اہتمام کریں گے. اور یہ بات جو نشین فرما لیں جو آدمی اپنی بیوی کو شرعی پردہ نہیں کراتا وہ تیوس ہے, اور کون ہے آپ نے لفظ سے سنا ہے نا تیوس, بلا بندہ تیوس ہے, تیوس کسے کہتے ہیں جو اپنی بیوی کو شرعی پردہ نہیں کراتا. فیصلہ کریں اپنی گھر والی کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو شرعی پردہ کرائیں گے, اگر ان کو شرعی پردہ کرا یہ نہیں ہے کہ خود دوسروں کی بہنیں اور بیٹیاں دیکھتا رہے اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے شریک پر قدر آتا رہے. اس کا ضروری ہے آدمی اپنے بزرگوں کا بھی خیال کرے. اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے ایمان والوں کو چاہیے جب نماز اور عورت سامنے آئے اپنی نگاہ کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے دو باتوں پہ. بتاؤ ایک آدمی ہمارا ضامن بنے, ہم کہتے ہیں ایک لاکھ روپیہ دو, کہتے ہیں ضامن کون ہوگا, کہتے ہیں فلاں صاحب ضامن ہوں گے. مضبوط ضامن بندہ لاکھ روپیہ دیتا ہے, بے ضامن تگڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا, بتاؤ ضامن کون ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے جنت کی اور صرف دو باتیں فرمائی ہیں, میں یزم اللہ ما بین فاقدی و ما بین قدی ازمن لہ الجنہ, جو بندہ مجھے اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کی گارنٹی دے دے میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا, میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دے دوں, میں قیامت کو سفارشی ہوگا اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے. ہم طے کریں کسی کی غیبت نہیں کریں گے ان شاء اللہ, کسی کی چغلی نہیں کریں گے. اپنی زبان کنٹرول کرو, اپنی زبان کنٹرول کرو. کیوں کسی آدمی کے آپ اپنے اعمال نیک دوسرے کے کھاتے ڈال کے اور اس کی گناہ اپنے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی, اللہ کے نبی نے مذمت بیان فرمائی, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جو بات ہم کہتے ہیں اگر یہ بات اس مسلمان کے اندر موجود ہو تو پھر کیا یہ بھی غیبت ہے. آج ہم کسی کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں اور پھر کہتے نہیں کہیں ایسی میں جھوٹ بولنا, اللہ کی قسم ہم کرتے ہیں وہ ہے ہی ایسا. اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ تو غیبت کیا ہے, اگر یہ جرم اس کے اندر ہو جو ہم بیان کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کے اندر جرم موجود ہے اور تم نے بیان کیا یہ غیبت ہے, اور اگر اس کے اندر جرم موجود نہیں تھا تم نے بیان کیا تو یہ بہتان ہے, اور بہتان تو جرم سے بڑا گناہ ہے. ایک اس کے اندر جرم ہے ہی نہیں اور ہم بیان کرتے ہیں. اللہ کے لیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کرو, اللہ کے لیے اپنے کان کی حفاظت کرو, اللہ کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. یہ دنیا تھوڑے دن کی ہے اور اس دنیا میں بٹ جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے اور موت کے بعد جو انسان ہوتا ہے, اے کاش میں اپنی جان اپنے مال اور اپنے جسم کی حفاظت کر لیتا, لیکن اس کاش سے کچھ نہیں ہوگا. اس وقت قرآن کریم میں ہے آدمی طرف کرے گا اے کاش مجھے وقت مل جائے اور واپس جاؤ. اللہ پر میں گرائے سے دنیا بنا کے کر لے ہوں, عمر سے باتیں مت کرو, صفت کے ساتھ یہاں پڑے رہو. ہم نے کتنی مہلت تمہیں دی تھی لیکن تم نے سزا بھی حیا نہیں کیا. میں خیر سمجھانا ہی چاہ رہا تھا, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے, ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے, اور ہم کوشش کریں اپنی دنیا کی زندگی کو ضائع نہ کریں, دنیا کی زندگی کو رائے نہ کریں, آخرت کی تیاری کے اندر لگے رہیں. اللہ نے مال دیا ہے تو مال بری چیز نہیں ہے, لیکن مال کو غلط طریقے سے کمانا یہ برا چیز ہے, مال کو غلط جگہ پہ استعمال کرنا یہ بری چیز ہے, اور مال میں زکات نہ دینا یہ بری چیز ہے, مال میں عشر نہ دینا یہ بری چیز ہے, مال کا غلط استعمال کرنا بری چیز ہے, مال بری چیز نہیں ہے. اس لیے آپ فیصلہ کریں اپنے مال کو گناہ پر نہیں لگائیں گے, اپنے مال کو جب بھی لگائیں تو نیکی پر لگائیں گے انشاءاللہ. اپنے مال کو کہاں لگائیں گے, نیکی پر. اپنا مال اپنی بیوی پر لگائیں یہ نیکی ہے, اپنے بچوں پر لگائیں یہ نیکی ہے, اپنے خاندان پر لگائیں یہ نیکی ہے, مسکین اور یتیموں پر لگائیں یہ نیکی ہے, مسجد اور مدرسہ پر لگائیں یہ نیکی کا کام ہے. اپنا مال گناہ پر کبھی نہ لگائیں, اپنا مال گناہ پر کبھی نہ لگائیں, دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال برباد مت کریں. اگر ہم نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہے قیامت کو وہ بھی کام آئے گی, اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہے قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. ہمیں یہ عمل مسکار ذرہ خیر یرا, ہمیں یہ عمل مسکار ذرہ شر یرا. چھوٹی سے چھوٹی بات ہو, چھوٹی سے چھوٹی بات اس کا قیامت کو حساب دینا پڑے گا. کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کے ولی تھے, عالم نہیں تھے لیکن نیک بہت تھے. انہوں نے جب یہ مسئلہ سنا کہ ملائکہ اور فرشتے یہ ہر بات کو لکھ لیتے ہیں, ملائکہ اور فرشتے ہر بات کو لکھ لیتے ہیں, تو انہوں نے خاموش رہنا شروع کر دیا تاکہ میں بات نہ کروں اور لکھے نہ. پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ یہ جو ملائکہ ہر بات کو لکھتے ہیں آپ مجھے دکھا دیں کہ وہ کیسے لکھتے ہیں, میری خواہش ہے کہ آپ دکھا دیں. ایسی باتیں اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے, لیکن بعض اس مقام پر ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ ان کو دکھا بھی دیتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ نے ایک حدیث مبارک سنی ہے، حدیث مبارک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبور مشردو، بڑی معروف حدیث ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو اہل سنت والجماعت سے خارج، بدعتی اور گمراہ ہے. ایسے بندوں سے تعلقات رکھنا ناجائز اور حرام ہے. ان سے دوری اختیار کرے. جو پیغمبر کی ذات کے ساتھ مخلص نہیں وہ تیرے اور میرے کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ جو حضور کی ذات کے احترام نہیں کرتا وہ میرا اور تیرا کیسے احترام کرے گا؟ بار اس حدیث کی جو سند ہے، اس سند کے اندر ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ یہ جو حدیث منقطع ہوتی ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اے اللہ اگر انبیاء کے علاوہ کوئی اور بندے کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو مجھے نماز قبر میں پڑھنے کی اجازت عطا فرمائے. اب دیکھو کیسے دعا مانگی ہے، کہتے ہیں ثابت کو دفن کر دیا گیا، جب دفن کیا گیا تو اتفاق سے ایک ٹیم ان کی قبر سے گر گئی، لوگ راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ سے دعا مانگی، خدا نے دعا قبول فرما لی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ایسی انہونی چیزیں خدا سے مانگنی نہیں چاہیے، لیکن بعض اللہ کے ولی اس مقام پر فائز ہوتے ہیں جس مقام پہ کہ اللہ کا قرب کی بات کو رد نہیں کرتے، بلکہ حدیث مبارک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بال بھی ستھرے نہیں ہوتے، کپڑے بھی اچھے نہیں ہوتے، غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عابد بہت ہوتے ہیں، عبادت گزار، وہ خدا کا جو قسم اٹھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے، اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں. پھر بزرگوں نے کہا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ ملائکہ کیسے لکھتے ہیں، تو کہتے ہیں خیر وہ اللہ نے ان کو آپ کے قصبے میں دکھا دیا کہ ان کے کندھے پر فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں. ان نے کچھ چھوٹی سی بات کی کہ آپ لکھنے پر مقرر ہے، انہوں نے یہ بھی لکھ دیا، انہوں نے کہا یہ بات کیوں لکھتے ہو، انہوں نے وہ بھی لکھ دیا. ان کو پھر احساس ہوا کہ یہ تو کوئی بات بھی نہیں چھوڑتے، ساری بات لکھتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد، تم جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالو گے لکھنے والا فرشتہ وہاں پہ موجود ہے. اور آج کے دور میں یہ جدید سائنس جو ویڈیو چلی ہے اس نے تو سارے مسئلے سمجھانے امت کے لیے آسان کر دی ہے. دیکھیں 15 سال پرانی ویڈیو محفوظ ہے، آپ اس کو کھولیں سارے سین سامنے آتے ہیں. بتاؤ انسان ان چیزوں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ کیا اللہ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے کسی ویڈیو کے محتاج ہے؟ اللہ سارے خزانے میں یہ جمع کرتے ہیں، جب قیامت کے دن انسان اللہ کے دربار میں آئے گا تو سارے اعمال اللہ کھول کر رکھتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں کیے ہوں گے لیکن آدمی اپنی زبان سے اقرار نہیں کرے گا. اللہ فرماتے ہیں علیہ ونخت مولا، اس وقت اللہ انسان کی زبان پہ مہرے لگا دیں گے، انسان کا ہاتھ بول کے کرے گا خدا اس نے گناہ کیا تھا، پاؤں بول کے کرے گا اللہ اس نے گناہ کیا تھا. بتاؤ اس وقت انسان کی ذلت کی کتنا عجیب تماشا ہوگا. آج میں سوچتا ہوں کہ یار 10 بندے میری فلاں بندے نے بےزتی کر دی ہے، میرے پلے کیا رہ گیا ہے. اور قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان جمع ہوں گے، اللہ سب کے سامنے کھڑا کر کے کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ چور ہے، یہ لوگوں کا حق کھاتا تھا، یہ بے نماز ہے. بتاؤ اس سے کی ذلت ہو سکتی ہے؟ اس لیے دعا کریں اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت سے محفوظ فرمائے. آدمی دنیا کی ذلت سے بھی بچے اور آخرت کی ذلت سے بھی بچے، لیکن اگر ایک طرف دین ہو اور ایک طرف دنیا کی ذلت ہو تو پھر ذلت برداشت کر لے اور دنیا ذلت برداشت کر لے، لیکن شریعت کے حکم پر عمل کرنا نہ چھوڑے. اب مثلاً ہمارے یہاں کھانا پیر کے کھانا سن رہے تھے کھڑے ہو کے، اور یہ بیٹھ کے نا، اب اگر شادی بجے سارے کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں تو ہمیں کھڑے ہو کر کھانا چاہیے بیٹھ کے؟ بیٹھ کے کھانا چاہیے. اب لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کہنے سے کیا بنتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو چھوڑیں، اللہ کے حکم پر عمل کریں، اللہ اس معاشرے میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائے گا. ہم بہت سے مقامات پہ خاموش ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں ہم مسجد میں آئیں تو سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں یا نہیں، اور شادی میں جائیں تو ننگے سر جاتے ہیں. کیوں ننگے سر جاتے ہیں؟ جب آپ نے سفید لباس پہنا ہے، سفید رنگ کی ٹوپی پہنو اور شادی میں چلے جاؤ، کیا تمہیں شادی پر جاؤ گے تو ٹوپی کی وجہ سے لوگ نکال دیں گے؟ تو بھی نکالے گا. عجیب بات یہ ہے کہ دولہے کے سر پہ پگڑی ہے اور جو ہندو نے نئی پگڑی نکالی ہے، مشروم پگڑی اپنے سر پہ نہیں پہنیں گے، 25-30 ہزار روپے خرچ کر کے ہندو کی طرح مشروم پگڑی اپنے سر پہ رکھ لیں گے. کس قدر یہ افسوس کی بات ہے کہ ہندو کی بنائی ہوئی پگڑیاں نہ پہنو. اگر شادی کا دن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پگڑی اپنے سر پہ رکھو. پگڑی باندھی ہے تو یہ باندھو. یہ ہمارے یہاں اب جو دولہے کو پگڑی پہنا ہیں یہ سنت سمجھ کر نہیں بلکہ رواج سمجھ کر، وہ رواج بھی مسلمانوں کا نہیں ہے، ہندوستان کا رواج ہے جس پہ چلتے چل رہے ہیں، اور 20,000-25,000 روپئے کی پگڑی ہے، 85,000 روپئے کی ایک کیچکل ہے جو اس نے پہنی ہے، اور بعض لوگ جو ہے دیندار ہونے کے باوجود شادی کا موقع آئے گا تو پورا لباس خاص جگہ سے سرائیں گے، اپنے چہرے کی خاص جگہ سے بناوٹ کرائیں گے اور کتنے ہزاروں روپیہ اس پہ برباد کر لیں گے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں اگر لوگ یہ سمجھیں یہ ٹوپی پہن کر آیا تو برات میں عزت نہیں ہے، بیٹھ کے کھانا کھایا برات میں عزت نہیں ہے، عورتیں اور مرد اکٹھے بیٹھے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، یہ اٹھ گیا تو عزت نہیں ہے۔ آپ اس وقت عزت اور عزت کی پرواہ نہ کرو، اس وقت دیکھو کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، خدا کے حکم کو پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے اور اس عزت میں اسے عزت دینا میرا خدا کے ذمہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، فتویٰ یہ تھا ہمارے یہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی طلاق دے خوشی سے تب بھی ہو جاتی ہے، اگر مزاق میں دے دے تب بھی ہو جاتی ہے، اور اگر کسی سے گن پوائنٹ پہ مجبور کر کے طلاق لے تب بھی ہو جاتی ہے، مجبور طلاق دو ورنہ گولی مار دیں گے، طلاق دو ورنہ پرچہ کٹا دیں گے، طلاق دے گا تو ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، امام مالک پر ماتا طلاق اور مکرا سے پیچھے جائیں گے، اگر کسی کو مجبور کر کے طلاق لی جائے تو طلاق نہیں ہوتی۔ ہمارے امام کا فتویٰ کیا ہے؟ طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ طلاق۔ جو امام مالک کے مقلد ہے امام مالک کی فقہ پہ عمل کرے، جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے امام حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا خیال یہ تھا کہ جبرن طلاق واقع ہو جاتی ہے، امام مالک نے فرمایا نہیں ہوتی۔ آپ ذرا پہلے یہ سمجھیں امام اس واقعے سے پہلے امام مالک کی عزت کا ذرا پس منظر دیکھیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک یمن کا تاجر سال میں 307 جوڑے کپڑوں کو دیتا اور امام مالک سے کہتا تھا آپ نے روزانہ نیا سوٹ پہن کے حدیث پڑھانی ہے، اور جو ایک مرتبہ کپڑا پہن لیا آپ نے دوبارہ اس کو استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے دنیا میں ایسا بادشاہ سنا جو روزانہ نیا سوٹ پہنتا ہو؟ امام مالک روزانہ نیا سوٹ پہنتے تھے۔ میں تو کئی مرتبہ آپ اللہ سے کہتے رہتا ہوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ دین کے کام کرنے والوں کو ایسے معاملے عطا فرمائے، لیکن اگر ایسے نہ ملے کم از کم کپڑے پہننے کو برداشت کرنے والے مل جائے۔ وہ تاجر تو دیتا تھا پر ہمارا بندہ برداشت نہیں کرتا، حالانکہ چاہیے یہ کہ سب سے اچھا کپڑا کن کے پاس ہونا چاہیے؟ علماء کے پاس۔ اچھی جوتی علماء کے پاس ہو، اچھی گاڑی علماء کے پاس ہو، اچھا کھانا علماء کے پاس ہو۔ پیغمبر کے وارث ہے، دین کا مدار انہی کی ذات سے ہے، تو آدمی کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر دے، اگر نہیں دے سکتا تو کم از کم برداشت تو کرے نا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تاجر یمن کا روزانہ ایک سوٹ کپڑے کا دیتا اور ایک مرتبہ سوٹ پہنتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے جب مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے کے لیے آتے تو ایسے نہیں آتے جیسے ہم نکل آتے ہیں فائر اٹھائی اور آگے، امام مالک کے شاگردوں کا جتھا باہر کھڑا ہوتا تھا، امام مالک کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ کے ساتھ لاتے، امام مالک مسند حدیث پر بیٹھتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانی شروع کرتے۔ ادھر امام مالک علم کا اتنا خیال رکھتے، اچھا ادھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی اور بہت بڑی محدثہ بہت بڑی عالمہ، امام مالک کی بیٹی بہت بڑی عالمہ تھی، امام مالک اس کو پردے میں بٹھاتے اور ان حدیث کا درس دیتے اور یہ کہہ رکھا تھا جب میں بھول جاؤں تو نقمہ کیوں نہیں دینا ہے؟ اب عورت کا رقمہ یہ نہیں ہے، عورت اونچی آواز سے بولے، عورت کا رقمہ یہ اب تصویر اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارے۔ امام مالک کی بیٹی پردے میں بیٹھی ہوتی جب امام مالک حدیث کا درس دیتے اور کبھی کوئی حدیث بھولتی تو بیٹی ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بتاتی کہ اب مجھے آپ سے غلطی ہوئی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سبق پڑھا رہے تھے اور سبق کے دوران ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب درس حدیث سے فارغ ہوئے شاگرد دیکھ رہے تھے کوئی مسئلہ ہے کہ امام ہمارے استاد بتا نہیں رہے، پر میں تیری میری کمر پر کپڑا اٹھا کے دیکھنا کیا ہوا، کپڑا اٹھایا تو کئی بچھو نے کئی ڈنگ مارے۔ شاگردوں نے کہا جی بچھو ڈنگ مارتا تھا، آپ بتاتے کیوں نہیں تھے؟ کہتے ہیں حضور کی حدیث پڑھا رہا تھا تو بچھو ڈنگ مارتا میں مر جاتا، لیکن حضور کی حدیث کو پڑھانا نہ چھوڑتا، جو میرے نبی کی حدیث کے آداب کے خلاف۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں چلتے تھے اور ننگے پاؤں چلتے تھے، کپڑا دیکھے کتنا قیمتی ہے، ننگے پاؤں چلتے، جوتی نہیں پہنتے۔ کسی نے پوچھا جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ اور میں ڈرتا ہوں میری جوتی کی ایسی جگہ پر نہ لگے جہاں میرے محبوب کا پاؤں لگا رہا۔ میں ڈرتا ہوں اس لیے نہیں، امام مالک نے پوری زندگی میں ایک عمرہ کیا، حج کے ساتھ عمرہ کیا، دوبارہ کبھی مکہ مکرمہ نہیں گئے۔ کسی نے کہا جی آپ عمرہ کیوں نہیں جاتے، پر میں مجھے بہت شوق ہے میں عمرہ کروں، لیکن جاتا اس لیے نہیں، اگر میں مدینہ عمرے کے لیے گیا اور میری موت آ گئی تو میری خواہش یہ ہے کہ میری موت مدینہ میں آئے، اس موت کے ڈر سے عمرہ میں نے چھوڑ دیا ہے تاکہ میری موت مدینہ میں آئے، میرا جی چاہتا ہے میں مدینہ کے اندر دفن ہوں۔ امام مالک اتنے بڑے آدمی تھے، بادشاہ بھی احترام کرتا تھا، تاجر بھی احترام کرتے تھے، اور دنیا بھر کے لوگ آتے حضرت امام مالک سے حدیث سننے کے لیے۔ ایک امام مالک کی بات چل پڑی ہے تو میں قصہ عرض کروں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے، اور ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، کیا نام ہے؟ یہ نام یاد رکھو، کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت۔ اپنے امام کا نام یاد رکھو، جس امام کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، جس امام کے مقلد ہیں۔ کہاں رہتے تھے؟ کوفہ۔ امام ابو حنیفہ کوفہ میں تھے، امام مالک مدینہ میں تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کوفہ میں، یا کوفہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، امام مالک سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام مالک نے پوچھا انت من اینا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا من الکوفہ، میں کوفہ سے آیا۔ امام مالک نے میٹھی سی چوٹ ماری، بزرگوں کے بزرگوں سے مذاق کرتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دو بزرگ آپس میں مذاق کرے چھوٹا اٹھ کے شروع کر دے کہ انہوں نے آپس میں مذاق کیا تو میں کیوں نہ کروں، بڑوں کا اپنا مقام ہوتا ہے، چھوٹے اس مقام کو دیکھیں، لیکن خود چلی ہو کر مذاق بازی نہیں شروع کرے۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا امام مالک نے انت من اینا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا من الکوفہ، میں کوفہ سے آیا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ایک ہلکی سی چوٹ ماری، پر میں الکوفی لا یوفی، آپ اس کوفہ سے ہیں کہ جو لوگ جن کے اندر وفا نہیں ہے اس کوفے سے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے فوراً چوٹ کا جواب دیا، پر میں من اہل المدینہ مردو علی النفاق، من اہل المدینہ مردو، اہل مدینہ میں سے بعض وہ ہیں کہ جو نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، اگر کوفے والوں میں وفا نہیں ہے تو مدینے والوں میں کتنے جن کے اندر ایمان نہیں صرف نفاق پہ رہتے ہیں۔ امام مالک ہنس پڑے اور فرما لگے انت ابو حنیفہ، ابو حنیفہ نے فرمایا نام مانا ابو حنیفہ، انہوں نے کہا میرے سوال کا جواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے علم عقل ایسا عطا فرمایا تھا، آپ یقین کریں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جو ہمارے امام کو خدا نے علم عطا فرمایا اور ہمارے امام کو خدا نے عقل عطا فرمائی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے عابد بھی تھے، عابد اتنے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ غیر مقلد اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں، غیر مقلد بہت اعتراض کرتے ہیں، تو دیکھو جی 40 سال تک پڑھی ہے تو بیوی نہیں تھی، بیوی کے حقوق نہیں تھے، وہ سمجھتے جیسے ہم جانور ہیں ایسے ہی امام جو رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بھائی یہ بیوی اور خامد کا معاملہ ہے، تمہیں درمیان میں کیا تکلیف ہے؟ جس عورت کا شوہر ہے اس کی طرف سے اجازت ہے اور تیرے پیٹ میں مرور ہوتا ہے کہ جن کی بیوی نہیں تھی ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کب تک پڑھی ہے؟ 40 سال تک۔ اور پڑھی کیوں ہے؟ پڑھی کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر غربت بڑے اعلیٰ درجے کی۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کسی ہمسائے نے، امام صاحب گزر رہے تھے تو ایک بندے نے کہا امام صاحب کو اشارہ کرتے ہو، اس نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو پوری رات نفل پڑھتا ہے۔ کیا کہا؟ یہ وہ آدمی ہے جو پوری رات نفل پڑھتا ہے، یہ اشارہ کیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے میں نے پوری رات نفل پڑھنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ میرے بارے میں کوئی مسلمان جھوٹ کا شکار نہ ہو۔ کیا نبوت ہے امام صاحب، آپ سوچ سکتے ہیں ایسے آدمی دنیا میں کہاں ملیں گے؟ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ ایسا مقام عطا فرماتے ہیں بندہ سوچ نہیں سکتا۔ چلے ایسے بات چل پڑی ہے تو میں کہہ دوں، آپ کے سامنے ہے 84 کے بابر اور دونوں بھائی ہیں، تو یہ نوم نے بھی داڑھی رکھی ہے اور بابر نے بھی رکھی ہے، آپ کو شاید بہت کم کو پتہ ہے کیوں رکھی ہے؟ نوم نے تو داڑھی رکھ لی، یہ یہاں کے لوگ جانتے ہیں، اور بابر نے کیسے رکھی؟ کہ بابر آیا اور اس کی داڑھی اتنی چھوٹی میں شیر پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا بابر مبارک ہو ماشاء اللہ آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ چپ ہو گیا اور بعد میں داڑھی رکھ لی، اور اس نے خبیب سے کہا کہ میں نے داڑھی رکھی تو نہیں ہے تھوڑی سی بڑھ گئی تھی، استاد جی نے مبارک دی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں داڑھی کٹاؤں، استاد جی کیا سمجھے گا کہ کٹا دوں؟ یہ بات ایسی ادائیں ہوتی ہیں خدا کو اتنی پسند آتی ہے، اور اللہ کی قسم خدا کتنا نوازتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے خدا کیسے نوازتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا. اب دیکھو امام مالک کتنے بڑے آدمی ہیں, کتنا پروٹوکول ہے, مدینہ منورہ کے مفتی ہے, دنیا جان کے لوگ آ کے مسئلے پوچھتے ہیں, لیکن امام مالک کا فتویٰ صاحب وقت اور بادشاہ وقت کے خلاف ہو گیا. بادشاہ کہتا تھا کہ جبرن طلاق دو تو ہوتی ہے, امام مالک اور ماتر نہیں ہوتی. بات توجہ سمجھنا, بادشاہ نے امام مالک کو گدے پہ سوار کیا, ان کے چہرے کو سیاہ کر دیا, چہرے پر سیاہی مل دی, گدے پہ بٹھا دیا, امام مالک کے بازو نکلوا دی, کھینچ کے بازو نکلوائے اور گدے پر بٹھا کر پورے مدینے کا چکر لگایا. اب وہ امام مالک دیکھو کتنی عزت, کتنا پروٹوکول, لیکن دین کے لیے ذلت آئی ہے. امام مالک گدے پر بات کے گدے, من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک بن انس فانا اقول طلاق المكره ليس بشيء, جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ سنے, میرا نام مالک بن انس ہے اور میں اب بھی اس فتوے پر قائم ہوں کہ مجبور کی طلاق نہیں ہوتی. ایسے یہ ہوتے ہیں علماء حق. علماء حق کی شان یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا دھچکا لگا اور فتویٰ بدل دیا, تھوڑا سا مال ملا اور فتویٰ بدل دیا. علماء حق وہ ہوتے ہیں کہ دھچکا لگے تب بھی فتوے پر برقرار رہے, مال ملے تب بھی برقرار رہے, عزت اور ذلت کی پرواہ نہ کرے, صحیح مسئلہ بیان فرمائے. سرگودا کے لوگوں, میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, تم اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں خدا نے ادارہ اور تمہیں خدا نے افراد ایسے عطا فرمایا جو پوری دنیا میں کھڑا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور حق مسئلہ بیان کرتے ہیں. آپ ایمان سے بتاؤ, میری بات پہ ذرا توجہ سمجھنا, ایمان سے بتاؤ, آپ کے ذہن ہے یا نہیں کہ قیامت کو جو علماء آپ کی سفارش کریں گے؟ بتاؤ بھائی, ہے نا کہ ہمارے علماء ہیں, ہمارے استاد ہیں, ہمارے پیر ہیں, پھر ہمارا تعلق ہے, اور یہ قیامت تمہاری سفارش کریں گے, آپ کے ذہن ہے یا نہیں؟ اور حدیث معراج آپ نے سنی, آپ رجب ہے, بعض کہتے ہیں 27 رجب کو معراج ہے, مختلف روایات ہیں, کچھ ضروری نہیں کہ یہی رہتا ہے, لیکن ایک روایت یہ بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے شب کے ایک بندے کو دیکھا کہ فرشتے آگ کی کینچیوں سے اس کی زبان کاٹ رہے تھے. پوچھتا فرشتوں سے اللہ کے نبی نے, یہ کون ہے کہ آگ کی کینچیوں سے تم اس کی زبان کاٹتے ہو؟ انہوں نے کہا, اللہ کے نبی, یہ وہ عالم ہے جو مسئلہ ٹھیک نہیں بتاتا تھا, یہ وہ عالم ہے جو مسئلہ ٹھیک نہیں بتاتا تھا. جب ہم غلط مسئلے بتائیں گے قیامت کو خود پکڑے ہوں گے, بتاؤ تمہاری سفارش کیا کرنی ہے؟ تو سفارش تب ہوگی نا جب عالم مسئلہ ٹھیک بیان کرے گا. اس لیے اللہ ایسے افراد دے دیں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو ناز کرنا چاہیے. ہمارا تعلق ان علماء سے ہے جو پوری دنیا میں حق بیان کرتے ہیں, اللہ میں حق ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ مصیبت سے بچائے, تکلیف سے بچائے, شرور و فکر سے بچائے, اللہ عافیت کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. تو بس میری آخری گزارش ہے, ہم دنیا میں کیوں ہیں, آخرت کی تیاری کے لیے یا آخرت کو برباد کرنے کے لیے؟ بتاؤ آخرت ٹھیک کیسے ہوتی ہے؟ دو باتوں کا اہتمام کریں, نمبر ایک اپنے عقیدے ٹھیک رکھے, نمبر دو اپنے اعمال ٹھیک کرے. نمبر ایک اپنے عقیدے ٹھیک رکھے, نمبر دو اپنے اعمال ٹھیک کرے. بس عقائد بھی ٹھیک رکھے, اعمال بھی ٹھیک رکھے. عقائد بھی مشرکانہ نہ ہوں, عقائد بدعتوں والے نہ ہوں, عقائد رافضیوں والے نہ ہوں, عقائد غیر مسلموں والے نہ ہوں, عقائد بریلویوں والے نہ ہوں, عقائد ہوں تو اہل سنت و جماعت احناف دیوبند والے. عقائد کون سے ہوں بولو, عقائد کون سے, اہل سنت و جماعت احناف دیوبند والے, عقائد بھی ٹھیک ہوں, اور اعمال کون سے ہوں, اعمال مسنونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. پیغمبر کی سنت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی بدعت آ جائے بس مردود ہے, غلط ہے, اس پہ لعنت دے دو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جان دے دو, انشاءاللہ اللہ خوش ہو جائیں گے, اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے, اللہ موت کے بعد بھی عزت عطا فرمائیں گے. جب کسی کے یہاں مرنا ہو اس موقع پر جنازے کے بعد دعا, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. قبر پہ اذانے دینا یہ بدعت ہے, اس کے بعد کل یہ دسویں کرنا, یہ ساری بدعت اور خرافات ہے, اس کا بہت اہتمام کیا کرے, اللہ ہم سب کو بدعت سے محفوظ فرمائے. آپ اہتمام کریں گے نا ان شاء اللہ, جس مسئلے کو حق سمجھے اس مسئلے کو خود بھی بیان کرے, آگے بھی اس مسئلے کو پھیلائے, لیکن عقل مندی کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ, بےعقلی کے ساتھ نہیں, ڈنڈے سوٹے کے ساتھ نہیں, حکمت کے ساتھ. اگر کسی موقع پر بدعت ہو اور آپ اس کو ختم نہ کرا سکتے ہوں تو لڑائی اور جھگڑے سے بچنے کی کوشش کریں, ہم سے رابطہ کر کے پوچھیں بھائی اس بدعت کو کیسے ختم کرنا ہے یا سنت کا ماحول کیسے لانا ہے, لیکن پھٹے اور جھگڑے سے بچنا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت شیخ عارف بالله حضرت مولانا شاہ محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ حضرت کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، اللہ حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ حضرت کے فیض کو پوری دنیا میں عام اور جاری فرما دے۔ ابھی جو ہم نے بیان میں شرکت کی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کا اجر و ثواب بھی حضرت کی روح مبارک کو عطا فرما، اور موت تک ہم جتنے نفلی اعمال کریں اللہ ہمارے سارے اعمال میں ہمارے شیخ کو شامل فرما دے۔ بس دعا کریں، ہمارے اجر میں کمی نہیں ہونی، ہمیں اللہ کو پورا اجر عطا فرمائے گا اور مشائخ کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں میں ہر بیان میں کہتا ہوں اور ہر مجلس میں آخر جمانہ مجلس میں عرض کرتا ہوں، عقائد بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور اعمال بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور یہ صحبت کی برکت سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اپنے تعلق کو کمزور نہ ہونے دیں، اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور تعلق کو بہت پختہ کریں۔ جتنا تعلق پختہ ہوگا اتنے اعمال مضبوط ہوں گے، جتنا تعلق کمزور ہوگا اتنے اعمال کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دعا فرمائیں اللہ ہم سب کے اعمال کو پختہ فرمائے۔ دیکھیں ایک طرف لوہا ہے اور ایک طرف مقناطیس ہے، یہ لوہے مقناطیس کی خاص خاص اس کی مقدار ہے کیسے سکل کی، اس ہاتھ کے اندر رکھے تو لوہا اس کے ساتھ رہتا ہے، اس ہاتھ کے باہر لے جائیں تو جب لوہے کو مقناطیس کہتے ہیں چاہے تو اب بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے اس کے قریب کریں گے تو رنگ چڑھے گا اور اگر دور کریں گے تو رنگ نہیں چڑھا کرتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ درود و پاک پڑھ دیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب پڑھا کلمہ اور تمام اسکار بہت اونچی آواز سے نہ پڑھے گئے، بس تھوڑا تھوڑا اونچا پڑھا گئے، بہت اونچی آواز سے شور بھی کرنا چاہیے بلکہ وہ اونچی آواز ہو کہ اپنے دل میں متوجہ رہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. پاکستان بھر سے علماء اور طلباء اس میں شرکت فرمائیں گے، اور ایسی بچیاں جنہیں دورہ حدیث کیا ہے یا پھر پڑھا رہی ہے وہ یہاں بچوں کے مدرسے میں شرکت کریں گی، تو آپ کا امام آبا سے گزارش ہے بطور خاص اس دورے کی حفاظت اور کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اسی طرح میں سے وہ احباب ہم اعلان اس لیے کر دیتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی شخص اس دورے کے اندر اپنے مالی حصہ ڈالنا چاہے یہ سوچ کر کے ملک بھر کے طلباء علماء آتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی میرا بھی حصہ بڑھ جائے، تو آپ حضرات اس میں شرکت ضرور فرمائیں، کیونکہ ہمارا یہ دورہ تحقیق مسائل کا کم از کم جو خرچ 5.5 لاکھ روپیہ ہے، اب اس میں کسی کے 500 یا 1000 سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ساتھی کا 100 یا 200 500 اس میں پڑ جائے تاکہ آپ کے اس کے اندر بہت زیادہ ہوگا، مطلب اگر 5.5 لاکھ روپے میں آپ 5,000 ڈال بھی دیں گے تو ہمیں کیا فرق پڑنا ہے، اور آپ 5,000 نہیں دیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہونا ہے، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی دکانوں والے، چھوٹے چھوٹے کاروبار والے، چھوٹی چھوٹی ایسی اپنے بزنس کے چھوٹی تنخواہوں والے اس میں استطاعت اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں، یا دفتر کے اندر اب صبح یا پھر بھی اپنے سے جمع کرانا تو جمع کرا دیں، تب اس میں چینی ہے، دال ہے، چاول ہے یا وہ چیزیں ہیں، اپنے حصے اس میں ضرور ڈالا کریں شوق کے ساتھ، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کھانے والے اللہ رب العزت کے مہمانوں کا خود خیال کر اس کا اہتمام کریں گے نا بے شک۔ میں آپ سے اپیل نہیں کر رہا کہ آپ ضرور دیں، آپ کے فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس میں تھوڑا بہت ڈالیں گے تو آپ کا بہت فائدہ ہو ان شاء اللہ۔ دوسری ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ تعمیر مرکز کی شروع ہے، تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ تعمیر آپ کے حضور کرم سے مکمل فرما دے، جن نے دیکھ لیا بہت اچھا، جن نے نہیں دیکھی جاتی دفعہ دیکھتے جائے، یا سامنے نظر نہیں آتا کہ پیچھے کیا تعمیر ہو رہی ہے، مجھے ایک ساتھی کہتے پتا نہیں چل رہا، میں نے کہا اس کا فائدہ ہے کہ اللہ نظر بد سے محفوظ کرنا، نظر بد سے اللہ محفوظ فرما لیں گے، تو آپ اس کو دیکھیں گے اور دعا بھی کریں کہ اللہ اس مرکز کو بالکل مرکز کی شان کے مطابق تعمیر کروا دے۔ اور تیسری آپ سے گزارش ہے کہ ان شاء اللہ العظیم ہر سال بہت سارے احباب کی خواہش ہوتی ہے لیکن وہ اعلان نہیں کرتے ان کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے، تو رمضان المبارک کا آخری اشرہ جو حضرات اعتکاف فرمانا چاہیں یا مرکز میں اعتکاف کریں، مرکز کی طرف سے ان کے ان شاء اللہ قیام اور کام کا انتظام ہوگا، ان شاء اللہ جو جنہیں آس پاس کے دیہاتوں سے آتے ہیں تو ان کو کھانے وغیرہ کے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، سیر افطاری جب اللہ کا مہمان ہے تو اللہ بندوبست بھی فرمائے گا، اور ابھی سے نیت کریں جو ساتھی اعتکاف کر سکتے ہیں وہ ضرور اعتکاف کریں ان شاء اللہ۔ میری چونکہ سفروں کی مجبوری ہوتی ہے، میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ آخری دس دن یہی کروں اور اعتکاف کروں، لیکن سفر باہر کے ایسے ان دنوں میں ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ دن رہ جاتے ہیں، تو میری بھی خواہش ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے، لیکن اگر گزر بھی ہو تو آپ اگر اس میں نشر کر کی کوشش کریں۔ اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ آنے والے ہر بندے کو نواز دو، اللہ یہاں آنے والے کی صفت کو معلوم نہ فرما، اللہ جس عقیدت اور تمیزوں کے ساتھ کھاتے ہیں ان کی امیدوں کو پورا فرما دے، اللہ قلب کا تسکیہ فرما دے، ظاہر کی صلاح فرما دے، دنیا آخر کی خوشی عطا فرما دے، اللہ کی صفائی و مشاہدہ عطا فرما دے، اللہ کی بر اور غرور سے بچا لے، اللہ نفر کو اور بغض و عناد سے بچا لے، غفلت اور عمر کو علی سمینی عطا فرما دے، اللہ رب کریم ہمیں چور سے بچا، یا اللہ امت کو تو یا اللہ ہمیں امت کو توڑنے سے بچا، اللہ جوڑ اور محنت عطا فرما، یا اللہ اہل سنت کو عقائد نظریات عطا فرما، اہل سنت کو مسلک کو کار بند ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے مشائخ اور اقابل کے ساتھ اللہ نے دنیا میں قائم رکھ، مشائخ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سمرکز کو دنیا بھر کے اہل سنت و جماعت کو مرکز بنا دے، اللہ ہمارے شیخ کی اس خانقاہ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما دے، یا اللہ نظریات کی حفاظت کے لیے ہمیں بطور ذریعہ کی قبول فرما دے، یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے فرمایا ان کی جائے حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ نے دنیا سے جا کر ان کی مفرت کرنا، خصوصاً ہمارے شیخ حضرت عبدالس عارف اللہ مولانا شاہ محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے درجات بلند فرما، خطاؤں سے بربز فرما، یا اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے، ہماری تمام نقلی بیانات قبر اور قبول مبارک کو عطا فرما، شیخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شیخ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سے دور کے کام لے لے، ہماری اولاد سے لے لے، ہمارے گھر والوں سے لے لے، ہمارے خاندان سے لے لے، ہمارے متعلقین سے لے لے، اللہ تو ہم سب سے لے لے، اللہ تیرا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم تیرے دین کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمارا محتاج نہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، اے اللہ تو ہمارے مال کو ہماری جان کو اپنے دین کی قبول فرما دے، اللہ گناہوں کی وجہ سے میں محروم نہ کرنا، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، اللہ ہمارا دل نہ کرے پشانے کے بانوں سے پکڑ کے ہم سے دین کے کام لے لو، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دین سے محروم نہ کرنا، اللہ ہماری نلاکیوں کی وجہ سے اپنے قلم سے محروم نہ کرنا، اے میرے مولا کریم ہمیں دین اور دنیا کی خوشیاں عطا فرما دے، اللہ دین اور دنیا کی راحتیں عطا فرما دے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما دے، جو نہیں مانگی وہ بھی عطا فرما دے، وہ تمام خیروں نے تیرے پیغم تک کے مانگی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما، وہ شرور کے سے پناہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہمیں ان سے محفوظ فرما دے، من کر مستعان مالک البلاد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، فنعوذ برحمتک یا ارحم الراحمین.